בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות תראו את דעה כרך א', הלכות ריבית הלכה ג'. על פי המאמר ציווית הצדק עדותיך ואמונה מאוד. סימן חף ג'. כי יש אנפינאירין, בחינת שמחה, בחינת חיים וכו', ויש אנפין חשוכין, בחינת מיטה, בחינת עצבות וכו'. ואלו המשוקעים בתאוות ממון, ואינם מאמינים שהשם מטבח יכול לפרנס את האדם בסיבה קלה, אלו בני עודו ממקושרים בפנים דסיטרא אחרא שעבוד הזורי וכו'. ועל ידי תיקון ברית קודש ניצולין מפנים דסיטרא אחרא, מפגם תאוות ממון, ונתקשר באלוקות, בחינת מבשרי יחזה אלוקה. כי אי אפשר לחזות באלוקות כי אם על ידי תיקון ברית קודש וכו'. עיין שם כל זה היטב. ועיין שם מה שכתוב על מאמר סבדה באתונה, והוותלו לפיתקה בצווארי דאב המסיק בבי אבא מעל פזוזה. כי אלו המקושרים בפנים דסיטרא אחרא בתאוות ממון, הם בעלי חובות תמיד. כמו שאנו רואים, שזה המסע תלוי בצוואר בני אדם שאין מסתפקין בממונם, ולויבים מאחרים ומסכנים עצמם בשביל להסתכר ממון הרבה וכו'. וחוב נקרא אבויד הזור, וכל המתקרבים אליו הם בעלי חובות תמיד וכו', כנל עיין שם כל זה היטב. א', וזה בחינת איסור ריבית החמור מאוד. כי באמת ישראל עם קדוש הם מקושרים ב-70 אנפינאירין, שהם בחינת 70 נפשות בית יעקב. והעקום הם 70 עממין, והם מקושרים ב-70 אנפין חשוכין, שהוא אבויד הזורה, מיטה וחושך וכו'. נמצא שישראל הם רחוקים בשורשם לגמרי מתאוות ממון שהוא אבויד הזורה. ועל כן ישראל הם רחוקים מהלוואות וחובות בשורשם, כמו שכתוב, והלוויתה גויים רבים, ואתה לא תלווה וכו', והעבטתה גויים רבים, ואתה לא תעבות. כי חובות והלוואות הם עיקר תאוות ממון שהוא אבויד הזורי וכו'. כמובן בסוף מאמר הנעל על מאמר ותלו לפיתקה בצווארי וכו'. כי אבויד הזורי נקראת חובה וכו'. וכל המתדבקין בה הם בעלי חובות תמיד וכו'. כי תאוות ממון הוא מחמת שאין לו אמונה וביטחון בהשם יתברך, שהוא יתברך יכול להזמין לו פרנסתו בסיבה קלה בלי יגיעות. ומחמת זה הוא רץ אחר פרנסתו תמיד ביגיעות רבות וכו'. והוא מלא עצבות ודאגות ומרה שחורה, ומרבה ללוות ממון מאחרים, מחמת שאינו מאמין שהשם יתברך יזמין לו פרנסתו בעיתו בלי יגיעות בסיבה קלה וכו'. וכל זה נמשך ונאחז רק מבחינת הזמן, כי השם יתברך הוא למעלה מהזמן והמקום. וישראל עלה במחשבה תחילה, וקודשא בריך הוא ואורייתא וישראל כול אחד, ועל כן ישראל הם גם כן למעלה מהזמן. וכל אבוידת ישראל בזה העולם הגשמי, שהוא בזמן ומקום, הוא רק שיזכו לעלות ולקשר את בחינת מקום וזמן לבחינת למעלה מהזמן והמקום. דהיינו להעלות ולקשר ולכלול כל הבריאה בקודם הבריאה. ועיקר הוא האמונה, כמו שכתוב, כל מצוותיך אמונה. שעל ידי האמונה שאנו מאמינים בו יסבורך שברא הכל ברצונו, וכל הזמן והמקום נמשך ממנו יסבורך, מבחינת למעלה מהזמן והמקום, על ידי זה אנו מעלין ומקשרין המקום והזמן, לבחינת למעלה מהזמן והמקום. ואזי כל הבריאה כולה בבחינת למעלה מהזמן והמקום, שהוא בחינת השגחה. וזה בחינת ביטחון. כי באמת עיקר עצבות ודאגות הפרנסה הוא מחמת שאין ביטחון בהשם יתברך. ועיקר פגם וחסרון הביטחון נמשך רק מבחינת הזמן והמקום. כי באמת השם יתברך משפיע שפעו הטוב תמיד בלי הפסק רגע. רק כשהשפע בא בזה העולם הגשמי שהוא במקום וזמן, אזי מוכרח השפע להתלבש במקום וזמן, ועל כן אין השפע של פרנסה והשירות נמשכת כי אם במקום וזמן ידוע, כמו שנראה בחוש שיש זמן שהאדם מרוויח ויש להפך, וכן במקום, שבזה המקום מרוויחין ובמקום אחר להפך. ומחמת זה עיקר דאגת הפרנסה, מחמת שלפעמים נתעכב שפע פרנסתו, על כן עולה דאגת הפרנסה על ליבו ודואג מה יוכל למחר. ומחמת זה הוא רודף אחר פרנסתו ביגיעות גדולות, וסוף כל סוף אינו משיג פרנסתו כי אם כשיבוא איתו וזמנו. ואם היה לו שכל אמיתי והיה מאמין בהשם יתברך שהכל ממנו יתברך, רק שצריכים להמתין עד שיבוא זמנו ואיתו, לא היה רץ אחר פרנסתו כל כך, כי השם יתברך ייתן לו פרנסתו בעיתו בסיבה קלה. כי ההכרח שיעשה אדם איזה עובדה קלה בשביל פרנסה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, וברכתיך בכל אשר תעשה. כי אי אפשר להמשיך בזה העולם כי אם על ידי כלים, ועל כן מוכרחים לעשות איזה עסק ומסע ומתן, כי על ידי זה עושים כלים וצינורות לקבל השפע. אבל באמת אין העסק עיקר כלל, רק עיקר הפרנסה מהשם יסבוח בהשגחתו לבד. כי אין אדם יודע במה מסתכר, ועל כן אסור לאדם לדחוק את השעה ולרדוף אחר פרנסה ביגיעות גדולות, כאילו חס ושלום הפרנסה תלויה בזה לבד. כי אדרבה, על ידי זה נתמעט פרנסתו, כי כל הדוחק את השעה, השעה דוחקתו. כי אין צורך לו לעשות מסע ומתן ועסק, רק לצאת ידי מצוות עשיית מסע ומתן באמונה, כדי לעשות איזה כלי וצינור לקבל ההשפעה כנ"ל. וכל מה שיעשה יוצא בזה. וזהו, וברכתיך בכל אשר תעשה. היינו בכל מה שתעשה יהיה מה שיהיה, אפילו דבר קל וקטן יברכך השם. כאשר נראה בחוש ברוב בני אדום שכמה פעמים שהם רצים ורודפים מאוד אחר הפרנסה כמה זמנים ואין עולה בידם שום רווח ומאומה לא יישאו בעמלם. ואחר כך השם יתברך מרחם עליהם ומזמין להם פרנסה, ולפעמים אפילו השירות גדול בסיבה קלה מאוד שהוא כמעט בלי שום דרך הטבע. וכל האוי לו מלא ממעשיות כאלה שהם שכיחים מאוד בעולם, כמעט בכל אחד ואחד שעוסק במסע ומתן. ואם היה לו שכל והיה סומך עצמו בתחילה על השם יתברך ולא היה דואג כלל, לא היה צריך כלל להגיעות האלו שהיו לו בחינם. וכשהיה מגיע הזמן, היה מזמין לו השם יתברך הפרנסה בסיבה קלה כנ"ל. ולא די שאינו מרוויח כלל על ידי דאגתו ועצבותו, והגיעות רבות וטרחות עצומות שלו, אדרבה, הוא מפסיד שפע פרנסתו הרבה. כי באמת עיקר שפע הפרנסה הוא מלמעלה, מבחינת למעלה מהזמן והמקום. רק שבזה העולם מוכרח הפרנסה להתלבש במקום וזמן, אשר מחמד זה צריכים לעשות איזה עסק ומסע ומתן בשביל פרנסה, כדי לעשות כלי שתוכל השפע להתלבש בזה העולם כנ"ל. ועל כן, כשהוא מאמין שהכל מלמעלה, נתקשר הזמן והמקום למעלה מהזמן והמקום, ואזי יש לו פרנסה בשפע, כי הוא מקושר לשורש ההשפעות שנמשך מלמעלה על ידי אמונתו וביטחונו בהשם. אבל כשהוא רץ אחר פרנסתו ביגיעות גדולות, הוא נמשך ונתקשר ביותר לבחינת המקום והזמן, הוא מפריד בין הזמן והמקום ובין בחינת למעלה מהזמן והמקום, ועל ידי זה נתרחק משורש ההשפעות, ועל כן קשה לו למצוא פרנסתו. ואפילו כשמגיע לו מעט פרנסתו, בהכרח שתהיה ביגיעה גדולה ועצומה מאוד, כי הוא נמשך יותר אחר צמצום ואחר המקום והזמן, על ידי פרנסתו ביגיעה ביותר, ועל כן פרנסתו ביגיעה ביותר שנמשך מבחינת מקום וזמן כנ"ל. וזהו, כל הדויחק את השור, השור דוחקתו, וכל הנדחה מפני השור, השור נדחס מפונו. כי כל מה שנמשך אחר הזמן ביותר ודוחק את השעה, הוא נתאחז ונתקשר ביותר בבחינת זמן ומקום, ונתרחק יותר מבחינת למעלה מהזמן והמקום, ועל ידי זה נתרחק משורש ההשפעות, ועל כן השעה דוחקתו השעה דייקה, מחמת שנתקשר ביותר לבחינת שעה וזמן כנל. ועל כן יש לו דוחק יותר, כי נתרחק פרנסתו לזמן רחוק ולמקום רחוק ביותר על ידי שרדף במקום וזמן יותר. על כן פרנסתו במקום וזמן ביותר, דהיינו על ידי הגיעות עצומות למקומות רחוקים ובהמשך זמן הרבה. אבל אני אתחה מפני השעה, ומאמין שהכל מהשם ידבח, וכשיבוא זמנו, יבוא פרנסתו ממילא בסיבה קלה, אז הוא מקושר ביותר לבחינת למעלה מהזמן והמקום. ועל כן השעה נדחית מפניו, כי זוכה על ידי זה למעט הזמן והמקום, ושולח לו השם ידבח פרנסתו בזמן ובקירוב מקום, כי הוא סמוך ומקושר לבחינת למעלה מהמקום והזמן. ועל כן אינו צריך הגיעות גדולות בשביל הפרנוסה, כי עיקר הגיעות נמשכים מבחינת מקום וזמן, כנל. ואם היה לאדם ביטחון חזק מאוד, לא היה צריך לעשות שום סיבה בשביל פרנסה. כי עיקר מה שצריכים לעשות איזה סיבה קלה על כל פונים בשביל פרנוסה, הוא כדי לעשות צינור וכלי לקבל השפע יורד מלמעלה כנל. ואם היה לו ביטחון חזק, היה עושה הכלי והצינור על ידי הביטחון בעצמו, כי על ידי הביטחון עושה כלי לקבל השפע, כמו שאמר רבנו זל במקום אחר. נמצא שעיקר הוא פגם תאוות ממון שהוא אבוי דזורי, הוא רק מבחינת מקום וזמן כנל. ועל כן עיקר פגם תאוות ממון הוא חובות והלוואות כמרומז בסוף המאמר הנל, שלובין ממון מאחרים ומתים בעלי חובות. כי כל החובות והלוואות הם אחוזים יותר בזמן, שלווה היום לפרוע לאחר זמן. כי למעלה מהזמן אין שייך הלווה. ועל כן הזהיר התורה, אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, לא תהיה לו כנושה. כי צריכים לרחם על בר ישראל המוכרח לבוא לידי הלווה, לבלי להיות לו כנושה כלל, להעלותו מבחינת לוי והוא בעל חוב. כי ישראל הם למעלה מהזמן והם רחוקים בשורשם מחובות והלוואות לגמרי. רק בתוקף הגולוס שנמשכה השפע להעקום בעוונותינו הרבים, וישראל ניזונין מתמצית, על כן מוכרח אחד לבוא לפעמים לידי הלוואה, אבל צריכים לרחם עליו להעלותו מבחינת הלוואה ובעל חוב, וצריכים להתראות לפניו כאילו לא לווה ממנו כלל, כמובן בדברי רבותינו זל, איך צריכים להתרחק המלווה מהלויבה שלו ידמה להלויבה כאילו נוגשו. כי מאחר שמאמינים בהשם ידבח שהוא למעלה מהזמן, והשפע מאיתו ידבח לבד, נמצא שהשפע שתבוא לאחר זמן כבר היא מוכנת ונמשכת גם עכשיו. רק שצריכים להמתין שתבוא ביתה, כמו שכתוב אינכו ללך אסברו, ואתה נותן להם את אוכלם ביתו. על כן, מה שהוא מלווה לחווי רוי אין זה הלווה כלל, רק כמו חילוף שמחליף השפעתו שתבוא לאחר זמן עם זה שנמשכה לו השפע תכף, ועל כן אינו לווה כלל, ועל כן הזעיר התורה לא תהיה לו כנושה כנל. וזה בחינת עוצם איסור החמור של ריבית, כמו שכתוב לא תהיה לו כנושה, לא תסימון עליו נשך וכו'. כי כשרוצה לקח ריבית מחברו חס ושולם, זה עיקר התגברות תאוות ממון שהוא אבוי דזורי ממש. כי לוקח הגר נתר בשביל המתנת מעותיו לאחר זמן, שזהו עיקר פגם אבוי דזורי של תאוות ממון. שתולע כל בזמן ואינו מאמין חס ושולם שהשפע יורד מלמעלה מבחינת למעלה מהזמן. כי אם הוא מאמין בזה, שוב אינו נקרא בשם הלווה כלל. ותכף כשלוקח ריביס חס ושולם, בשביל המתנת מעותיו לאחר זמן, הוא מפריד ועוקר חס ושולם ההשפעה מבחינת השורש, מבחינת למעלה מהזמן, ונתקשר בעבוד הזור וחושך בבחינת מיטה שהוא בחינת זמן כנל. וזהו, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית וחי אחיך עמך, וחי דייקה, כי צריכים לשבר תאוות ממון שהוא בחינת הלוואה, בחינת ריבית, שהוא בחינת עבוד הזור, חושך, מיטה, רק להאמין בהשם שכל השפע מאיתו ידבח, ומה שהיה יכול להרוויח בממון זה שמלווה לחברו, יזמין לו השם ידברך בחפליים ממקום אחר. כי מלווה השם חונן דל וכו'. ואמונה הוא אור הפנים, בחינת חיים וכולי כנל. וזה בחינת וחי אחיך עמך וחי דייקה כנל. הלכות ריבית, הלכה ד', נכללת בהלכות עבוד הזורה, הלכה ג'. ברוך השם, אלול, תפקו צדיקי, לפרט קטן, נמירוב. התחלתי קונטרס זה, המתחיל מהלכות ריבית הלכה ה'. בעת אשר גירשו אותי מביתי מברסלב, על ידי עלילות שקר בעצת החולקים, והשם לא עזב חסדו מאיתי, ויתן אותי לרחמים, ובצר הרחיב לי, וזכיתי גם בעוצם הגירוש והטלטול והרדיפות מכל צד כמפורסם, לחדש גם אז את אשר העיר עיני השם בחסדו, למצוא נפלאות בהלכות התורה הקדושה, על פי דרכי נפלאות ההקדמות נוראות והחידושים חדשים נוראים ונפלאים עד אין חקר שקיבלתי ממנו זל. ואתה מאשיב להשם, במה נקדם השם, כל עצמותיי תאמרנה השם וכו', מציל עני נרדף כזה מחזק ממנו וכו'. והכל בכוחו הגדול של זקן שבזקנים דקדושה. פוק חזה גבותא דמרח, חסדי השם לא תמנו וכו', עד שזכיתי אתה בחסדו הנפלא לשוב לביתי לברסלב בזאת השנה בין יום כיפר לסוכס תף קוף צדיתת, לפרט קטן. מי ימלל גבורות השם ונפלאותיו העצומים שעשה עמנו ועמי ביותר מיום שזכיתי להתקרב לאורו הקדוש זל. ובפרט מה שעבר עלינו ועליי באלו 4 שנים מסוכות תף קוף צדיה לפרט קטן עד סוכות תף קוף צדיתת לפרט קטן הנ"ל. לא יספיקו כל אילי נוויות לספר ולבאר את כל אשר עבר עלינו בכל יום ויום באלו השנים בכלליות ובפרטיות על כל אחד ואחד. כי רצו לבולענו חיים חינם. ברוך השם שלא נתננו טרף לשיניהם, כן יוסיף השם חסדו ועמיתו להושיענו נצח בזה ובבא. וגם עד זקנה וסיבה אל תעזבנו, עד אגיד זרועך לדור לכל יבוא גבורות נפלאות אמיתת תורתו הקדושה, המלמד דעת אמיתי לכל אדם שבאוי לו. ויקוים אמת מארץ תצמח וכו', שפת אמת תיקון לעד, כי אמת השם לעולם. ראשי פרקים, הלכות ריבית הלכה ה. על פי מה שכתוב בסימן קע"ט, שלבטל כל המחלוקת וכו', הוא על ידי תעניות, בחינת צדקה וכו'. כי עיקר הבחירה על ידי השינויים, על ידי שנתאווה אחיזת השקר אחר בריאה וכו'. אך עיקר אחיזתו נתאווה רק על ידי ריבוי בני אודום שיש שינוי רצונות הרבה, כי כל אדם משונה דעתו מחברו, כמו שאמרו אבותינו זל. ועל כן, עיקר אחיזת היצרור נתאווה כשנבראה חווה ונתאוו שניים, כמו שפרש רש"י על פסוק, המה ביקשו חשבונות רבים וכו'. כי היצרור שאחיזתו מהשקר, שכל שורשו, שורש ואחיזתו מבחינת ריבוי, אין לו כוח כנגד האודום שנברא בצלם דיוקנו יתברך, כי אם על ידי שיש עוד אדם שיוכל להתלבש בו. וכמו שאמר אדוננו מורנו ורבנו זל, שהיצרור אין לו כוח למנוע בני אודום וכו'. וכמו שאמר עוד, בני אודום הם מניעות גדולות וכו'. ועל כן עיקר התחלתו היה כשנבראה חווה שימין אדם ונתאבו שני בני אדם באוילום. וכל זה היה מחמת שחווה נבראת על ידי שינה ותרדמה, בחינת הסתלקות הדעת, שמשם כל הספקות והחילוקים והשינויים וכל השינויי דעות, שמשם שורש כל המחלויקס שבאוילום. ומשם כל התאבות הזמן, כמו שכתוב במקום אחר, שעיקר הזמן מבחינת חסרון הדעת, בחינת שינה, אין שם. כי השינויים הם באדם ובזמן ובמקום כנראה בחוש, שריבוי השינוי דעות שבין אדם לחברו, וכן בין יום ליום, כי אין יום דומה לחברו כמבואר בעץ חיים וכו', ובדברנו במקום אחר. וכן המקומות אינם שווים זה לזה בעניין גידול הפירות ומיני מתכות ושאר השינויים שביניהם. כי כל מקום עומד תחת כוכב מיוחד ותחת מעלה אחרת בהגלגל וכו', ומכל אלו השינויים עיקר הבחירה, כי משם מהשינויים עיקר אחיזת הטוב והרע, שהוא האמת והשקר וכו', שמשם עיקר הבחירה. ועיקר עניות נמשך מאחיזת הרע, שנמשך מהשינויים כנל, שמשם עיכוב השפע חס ושולם, שמשם העניות חס ושולם. אך מחמת לעת החרב המתהפכת וכו', שנתהווה על ידי חטא אדם הראשון וכו', נתהפך הגלגל בחינת התיקלה, עד שעל פי רוב, בפרט בימי הגלות, נמשך השפע אל החוץ חס ושולם. וכשרי ישראל והצדיקים סובלים עניות רחמון אליצלן, כי הוא מחולל מפשענו וכו'. אבל עיקר שורש העניות נמשך מהשינויים הנעל, שמשם אחיזת הרע והשקר, שמשם כל הבחירה. וזהו בחינת גודל מעלת מצוות צדקה ששקולה ככל התורה כולה, וכל התורה נקראת על שם צדקה, כמו שכתוב, וצדקה תהיה לנו. כי על ידי צדקה שמשפיע העשיר לעני, ומבטל בחינת עניות שנמשך מהרע נאחז בשינויים, ועל כן מרבה צדקה מרבה שלום, ועל כן העיקר הוא שלום, כי לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה וכו'. וכל עיקר התגברות היצרור על ידי מחלוקת שמשם כל הכפירות וכו'. ולהפך, על ידי השלום יכולים להמשיך כל העולם לעבודתו ידבח וכו'. וזה נמשך על ידי צדקה, כי העיקר שהאדם ייתן צדקה. כי בוודאי השם ידבח היה יכול להשפיע להעני בעצמו. אך כל הבריאה הייתה בשביל הבחירה. ועיקר הבחירה על ידי שנתן לאדם כוח לעכב השפע או להמשיכה. כי כל תענוגיו ידבח שיהיה נמשך השפע, וזה בחינת תיקון כל המצוות, ולהפך גם כל העבירות. ועל כן שכר המצוות בלי שיעור, כי כל מה שמשפיעין לו יותר, מתענג השם ידבח יותר, ומשפיע לו עוד יותר ויותר וכו'. ועל כן עין לא ראתה וכו'. ועל כן באמת הכל מאיתו ידבח, כמו שכתוב, מי הקדימני והשלם. וכתיב, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. רק, העיקר הוא הרוצון, שיכניע ויבטל שינוי רצונו לגבי העני שנמשך עליו העניות על ידי שינוי רצונות כנל. וזהו תיקון כל התורה שעיקרה לעשות רצונו ידבח, כמו שכתוב, נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני. כי באמס אין האודום עושה כלל, כי הבא להתאר מסייעין לו. רק העיקר הוא הרוצון, כמו שכתוב במקום אחר בעניין גודל הפלגת מעלת הרצון דקדושה. ועיקר לבטל רצונו לגמרי כנגד רצון השם ידבח, שזה זוכין על ידי צדקה בחינת תענית. כי עיקר מה שיש בחירה לאדם שיהיה לו איזה שינוי רצון חס ושולם נגד רצון השם ידבח, שזהו פליאה גדולה איך שייך זאת, אך זהו עיקר נפלאות נוראות הבחירה, שזה הפלא הגודל מכל יצירת מעשה בראשית שברא ויצר ועשה בעליונים ובתחתונים, כמו שכתוב במקום אחר. וכל כוח הבחירה נמשך מהשינויים כנל, שעל ידי זה נמשך עד שיש לאדם שינוי רצון נגדו ידבח, שמשם נמשך העניות. ועל כן כשנותן צדקה ומבטל העניות, וכמו שאמרו, עשר בשביל שתתעשר, וכתיב ובחנונינה וכו' אם לא אפתח וכו'. כי הצדקה בחינת רצון טוב, בחינת נדיבות לב, על כן הוזהרנו בצדוקה ולא יירא לבבך בתתך לו, כי צריך ליתן ברצון טוב ובשמחה. ועל כן על ידי זה מבטל השינויים שזה עיקר קיום כל התורה וכו' כנל. וגמילת חסד גדול יותר מן הצדקה, כי גמילת חסד בין לעניים בין לעשירים. כי צדקה אינו נותן לו קיים די מחסורו אשר יחסר, כי אין עתה מצווה לאושרו. אבל גמילות חסד והלוואה בזה מחזיק בידו ויכול לאשרו על ידי זה. ועיקר הוא האמתונה, שעמל והגוי מלחסד ממתין לאלוי ואיזה זמן עד אשר יתחזק ידו ויסלק לו. כי זה עיקר ביטול השינויים התלויים בזמן. כי באמס אין זמן כלל. רק שאי אפשר להבין זאת כדי שיהיה בחירה על ידי שינוי הזמן. וכל התורה והמצווה הוא שאנו מאמינים בביטול הזמן, שיתחדש העולם ונהיה בבחינת למעלה מהזמן. וזה נזכה על ידי שאנו מאמינים בהשם יתברך ומקיימים התורה והמצוות שהם היום לעשותם בזמן, ולהאמין להשם יתברך ולהמתין בקבלת השכר עד למחר, שהוא עולם הבא, שהוא למעלה מהזמן. וזה עיקר מעלת הצדקה. וגם שהוא כמו מלווה להשם יתברך, כמו שכתוב מלווה השם חונן דל. ועיקר הוא ההמתנה שממתין להשם יתברך. כי בוודאי אם היה אדם רואה בעיניו שעל ידי הדינר שנותן לעני נמשך לו מיד שפע במקומו אלף אדומים, מי פתי שלא ירוץ בכל כוחו ליתן צדקה? ובאמת אין זה צדקה, רק חילוף שמחליף דינר כסף באלפי דינרי זהב. והלא מתייגע ונושא ונותן על ספק רווח חלק עשירית מהקרן, ולפעמים יש הפסד. ומי יהיה כסיל שלא ירוץ למסע ומתן כזה? ואם כן לא היה בחירה כלל. ועל כן עיקר הבחירה הוא על ידי המתנה והעלמה. היינו מחמת שנעלם מבני אודום. כי הם סתים מן עינין, ואין הם רואים שתכף נמשך השפע בכפלי כפליים להעשיר הנותן. וגם הדובר צריך להתמאמה כפי העניין והבחירה. על כן יש בחירה. אבל האדם נברא שישבר הבחירה ולבטל רצונו וליתן צדקה ולעשות גמילות חסד והלוואת חן ולהאמין להשם יתברך להמתין עד בוא שכרו. נמצא שעיקר הוא המתונה ועיקר כוח להמתין בכל הדברים ולקוות לישועת השם ושלא יקפח שכר כל בריאה, הוא על ידי שמבטלין כסילות דעתו ומאמינים בבחינת למעלה מהזמן. כי הבר דעת ראוי להבין בדעתו שצריכין להאמין בזה, כאשר הסביר לנו הוא זל בהתרי הנעל על פסוק אני היום ילידתיך וכו'. ועל כן אסרה לנו התורה לקח ריבית של הלוואה, והוא אבון חמור מאוד. כי מאחר שרוצה חס ושולם לקח ריבית שהוא אגר נטר, שנוטל ריבית בשביל המתנת הזמן, זהו בחינת פגם כל התרי כולו. כי באמס אין שום זמן כלל. ועיקר אחיזת הזמן נאחז בהטבס מומן, שהוא בחינת כסילות, ובחינת ולב כסיל לשמאלו, שהוא בחינת ממון שהוא בשמאל, כמו שכתוב בשמאלה עושר וכבוד וכו'. הרוצה להעשיר יצפין, כמו שכתוב במקום אחר. ועל כן שם עיקר התיקון, דהיינו כשמשבר תאוות ממון שעיקרו על ידי צדקה והלוואת חסד. ועיקר התיקון על ידי שמבטל הזמן, מאחר שמאמין בהשם יתברך וממתין כנל. ועל כן זה המל והאכזר שאינו רוצה להמתין, ודוחק ונוגש את חברוי, ולוקח ממנו ריביס שהוא שכר המתנה, ופוגע מאוד בכל התורה כולה שתלויה בהמתנה, בחינת היום לעשותם וכו'. כי ההמתנה היא בחינת ביטול הזמן, שעל ידי זה מתבטלים כל השינויים וכנל. ועל כן אמרו אבותינו זל שהלוקח ריבית כחופר בכל התורה כולה וכנל. וזהו, הוא כאילו כופר ביציאת מצרים, שאז שידד השם יתברך כל המערכות שבהם תלוי הזמן. כי אז היה בחינת ביטול שינוי הזמן. כי אז היה לילה כיום יאיר בליל שימורים וכו'. ועל ידי זה נמשך בחינת קבלת התורה שאז היו כולם כאיש אחד, כמו שכתוב ואיחן שם ישראל וכולי לשון יחיד, כמו שפרש רשי שם. והכל היה על ידי משה שהיה למעלה מהזמן, כמו שכתוב במקום אחר. וזה חצות לילה עקום וכולי, כי זה מעלת חצות נידוד השינה, שמשם כל השינויים, שעל ידי זה תיקון הכל כנל. ועל כן היציאת מצרים בחצות וכנל. ועל כן חצות מסוגל כמו פדיון שהוא על ידי מאות הצדקה שנותנים להצדיק והאיש הקשר, ששם עיקר תיקון הצדקה. כי כשנותן לרשע ופגום מכל שכן לבעל מחלוקת, אדרבה, פוגם יותר. כי חוזר וממשיך השפע חס ושולם לשינויים. ועיקר הצדוק אלה הקשרים והצדיקים אנשי שלום וכו'. וזה עיקר הפדיון. כי על ידי זה נתבטלין כל הצרות שנמשכין מהשינויים, שנמשכין מבחינת תרדמה, שמשם תחילת בריאת האדם השני בעולם שהיא האישה, שממנה יצאו כל הדורות כולם, והידי חצות משברין השינה בתוקף התגברותו, בעת שהגיע הדעת לתכלית המיות וההסתלקות, ועל כן חצות מסוגל כמו פדיון. וזה שאמרו אבותינו ז"ל שקשה לעמוד על נקודת חצות, כי זה אי אפשר להשיג. כי הסתלקות הדעת שמשם שורש הבחירה, כי משם שורש הזמן, שכל זה נמשך מתחילת הצמצום של החלל הפנוי, שהוא בחינת הסתלקות המוח והדעת כמובן למשכילים, כל זה אי אפשר להשיג כי אם למובחרי יחידי הדורות כמו משה ודוד. וזה שאמרו שם שדוד היה קם בחצות ועסק בתורה, ובבוקר נכנסו אצלו ואמרו לו, עמך ישראל צריכין פרנוסה, והוא פליה. אך על פי הנעל, כי חצות בחינת צדקה, ביטול השינויים שמשם הפרנסה, ועל כן אמר להם לכו ויתפרנסו זה מזה, כי זה עיקר התיקון, בחינת אחדות וצדקה ושלום, ביטול השינויים. אמרו לו, אין הקומץ בסביע את הארי, ואין הבור מתמלא מחולייתו. כי כבר נתבלבל האוילום כל כך על ידי חטא אודום הראשון וחטאי הדורות, עד שרוב השפע אצל האקום. על כן אפילו בימי דוד היה קשה לישראל להתפרנס זה מזה. על כן השיב, לכו ופשטו ידיכם בגדוד ללחום עם האקום ולהוציא מהם השפע להשיבה למקומה לבני ישראל הקשרים. וזה הבחינת שנקרא נשך, כמו שכתוב, כל דבר אשר אישך, בחינת אם משוך הנחש בלא לחש, שהוא בחינת פגם לשונורי, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי על ידי לשונורי כל המחלוקת שנמשך מהשינויים וכו', שזהו עיקר פגם ריבית ונשך כנ"ל. ועל כן קורין עם כסף תלווה בפסח, שהוא זמן יציאת מצרים וכנ"ל. שייך להמדרש, נטל אמת ושליחו לארץ וכו'. וזהו, כל אדם דין אמת לאמיתו, כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. לאמיתו דייקה, כמו שדקדקו הפויסקים ופרשו לעניין דין מרומה וכו'. בזה האוילום אי אפשר להשיג האמת, כי אם על ידי האמונה שהוא שלמות האמת, בחינת עזר כנגדו. היוצא מזה, שעיקר המחלוקת על ידי האמת שאינו בשלמות, כמו שדרשו רבותינו ז"ל, והאמת תהיה נעדרת, שתעשה האמת עדרים עדרים, וכל אחד אומר שאצלו האמת. ויש שכוונתם באמת, אבל הם טועים, ויש בזה כמה בחינות. אבל אף על פי כן עיקר האמת לאמיתו הוא אחד, ועל כן לא ישליך השלום וכו'. כי כל הטעות והמחלוקת על ידי האמת הנ"ל. וזהו אייקה, מי יגיד לך כי ערום אתה? הלא מקודם לא ידעת להתבייש במה שאתה ערום וכו'. אף על פי שמעלתך הייתה אז גדולה ביותר. ועתה אתה מתבייש במה שאתה ערום? על כן נגזר עליו מיתה. זהו בחינת ותש לכם את ארצה. ועל ידי זה יזדקך ויקום בתחייה. זהו בחינת תעלה אמת מן הארץ, אמת מארץ תצמח. כי עיקר תחיית המתים על ידי אמת שהוא שם עד החיה וכנל. וזה בחינת עבדולה במוצא שבס. ועל ידי זה די כממשיכין קדושת שבת לששת ימי החול. על ידי שמבדילין בין קודש לחול, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. דיינו שמבדילין בין אמת של שבת ובין אמת של ששת ימי המעשה, שהוא בחינת הבדלה בין קודם הבריאה לאחר הבריאה שנברא בששת ימי המעשה. כי תכף אחר הבריאה נעשה רושם על השקר. אבל אז היה עדיין אחר הבריאה גם כן בבחינת אמת. רק אף על פי כן היה תכף רושם על השקר, היינו בחינת האמת השני הנ"ל שצריך ברור, שאחיזת השקר ממנו, בחינת כל שקר שאין בו אמת בתחילתו וכו'. בתחילתו, היינו שיונק מתחילת הבריאה שהיה עדיין אמת, אך משם נשתלשל אחיזה להשקר, מחמת שהאמת עדיין לא נתברר לאמיתו. ועל כן עיקר התיקון על ידי הבדלה שצריכים לידע להבדיל בין אמת של שבת לאמת של ששת ימי החול, שהוא בחינת הבדלה בין קודם הבריאה לאחר הבריאה. וזה בעצמו בחינת הבדלה בין הצדיק האמת לשאר העולם, אף על פי שהם גם כן אנשי אמת. אבל האמת שלהם צריך זיכוך עדיין, כי הצדיק האמת הוא בחינת שבת דחול ויומה. ועיקר התיקון על ידי הבדלה דייקה על ידי שיודעין שיש הבדל גדול ביניהם, ואי אפשר להשיג האמת של הצדיק בדעתו רק על ידי אמונה. ועל ידי זה מתחזק על ידי האמת שיש בו באמונה שלמה, שזה עיקר תיקון האמת של כל העולם להתחזק על ידי האמת באמונה שלמה. כי על ידי האמת שבלב כל אחד יכול להבין שצריך להתחזק באמונה. כי אי אפשר להבין ולתרץ כל הקושיות של הצדיק האמת, כמו שאי אפשר להבין הקושיות של השם יתברך וכמו שכתוב במקום אחר. וזהו בחינת פן ירסו אל השם לעלות. וזה בחינת והבדילה פרוכת לכם וכו'. וזה בחינת וזר לא יקרב עליכם. כי בכל מקום שיש קדושה יותר, שם מאיר האמת יותר. אבל זה האמת אי אפשר לזר להשיג, וצריך לעמוד מרחוק ולהאמין בזה האמת. אבל לא שיקרב אליו לתופסו ולהשיגו. ודי כעל ידי זה ממשיכים קדושת שבת לימי החול, על ידי שמבדילים ביניהם. וכן על ידי זה נכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה, שהוא בחינת כלליות ששת ימי המעשה, שבהם נברא כל הבריאה, שנכלל בקודם הבריאה שהוא בחינת שבת. כי זה עיקר האמת שיודע האמת שאי אפשר להשיג בדעתו עצם האמת כנעל.